NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-onderhandelaar Gidi Markussoer is gefotografeerd met een conceptakkoord voor de formatie onder zijn arm. Daarop staan conceptplannen voor een hoofdlijnenakkoord tussen de PVV, VVD, NSC en BBB. De partijen zouden het strengste toelatingsregime voor asiel ooit willen bereiken. De politie heeft vorig jaar vaker zwaar geweld gebruikt en zich daarbij niet aan bepaalde afspraken gehouden. Als een verdachte letsel oploopt bij geweld door de politie, wordt na afloop gekeken of de politie professioneel heeft gehandeld. En dat bleek iets vaker niet het geval te zijn. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat de eerste mensen zijn vertrokken uit Rafah. Op foto's zijn Palestijnen te zien die spullen in een auto laden. Het Israëlische leger zegt dat ongeveer 100.000 burgers in het oosten van de stad geëvacueerd worden. Rusland traint militairen om te gaan met tactische kernwapens. Dat zijn kernwapens die op het slagveld kunnen worden ingezet. Volgens Rusland is de oefening een antwoord op provocerende uitspraken van westerse landen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Rotterdam Airport. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Is de nasleep van een ongeluk. Er zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Je kan daar makkelijk omrijden via de A20 en de A4. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 20 minuten vertraging bij Breda Noord. Er staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En wegwerkzaamheden op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. 10 minuten vertraging tussen Petten en Schorrel. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijne. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Proeftuin Italië heette de eerste editie van een boek waarin twee historici een paar jaar geleden aantoonden hoezeer de politieke ontwikkelingen in Italië vaak een voorbode zijn voor wat er elders in Europa staat te gebeuren. Vandaar dat we een van hen hebben uitgenodigd om uit te leggen wat er nu speelt rond de pogingen van de regering Meloni om meer greep te krijgen op de publieke omroep aldaar. Hij doet dat samen met een oud-correspondent in Italië. En een oud-correspondent in China zit nu gelukkig in Parijs, waar op dit moment een gesprek gaande is tussen de Chinese president Xi Jinping, Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen. Samen met onze Brusselse correspondent schijnt zij haar licht over dat belangrijke bezoek. Allemaal over de grens, dus het is tijd voor Bureau Buitenland. Ja, zo doet de Chinese televisieverslag van het bezoek van Xi Jinping. De rode loper is uitgerold in de Franse hoofdstad en de café au lait dan wel noir stond warm vanochtend om 11 uur toen Xi zijn opwachting maakte in het presidentiële Élysée-paleis. Voor het eerst in 5 jaar komt hij langs in Europa. En als hij er dan toch is, bezoekt hij niet alleen Frankrijk, maar ook Servië en Hongarije. Wat zegt deze bijzondere selectie over zijn bezoek en wat wil Xi bereiken? Ik heb daarover dus contact met Europa-correspondent Clara van der Wiel en met Eva Ramelow, correspondent in Frankrijk, maar tot voor kort in China. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Hallo. Ja, Clara, om met jou te beginnen. Hoe bijzonder is dit bezoek van de Chinese president? Nou, het is al best wel weer een tijdje geleden dat ik Xi naar Europa is gekomen. Dat stamt nog van voor de coronacrisis. De vorige keer was 2019. En los van dat we daarna een pandemie hebben gekregen en dat er een oorlog van Rusland tegen Oekraïne is gestart, ja, zijn er ook wel een heleboel andere factoren op dit moment echt heel anders dan toen. Dus het is echt wel even een moment dat Xi nu weer naar Europa komt. Ja, want om het zacht uit te drukken, die relatie met China die is er in de tussentijd niet gemakkelijker op geworden, hè? Nee, dat kun je absoluut wel zeggen. En los van inderdaad de pandemie en alle spanningen die dat heeft opgeleverd, zijn het vooral ook die handelsbetrekkingen die de afgelopen jaren steeds meer onder druk zijn komen te staan. Als we een beetje terugkijken naar 2019... dan was dat echt nog wel de tijd dat Europa enorm stond te juichen over alle toenemende handel met China, dat steeds meer werd geoutsourced, dus verplaatst naar China, dat wij heel veel goedkope producten het continent binnenhaalden uit China. Ja. Maar inmiddels zijn er toch ook wel heel veel grote zorgen ontstaan over die handel met China. Ja, maar goed, Kissinger wilde vroeger altijd weten wie die moest bellen als die Europa moest hebben. Ja, dan kom je toch meestal wel in Brussel uit. Waarom is Xi nu op uitnodiging van Macron in Parijs? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. En zeker op zoiets als China is het heel lastig om te bepalen wie je dan moet hebben in Europa. Want ja, de Europese landen liggen niet echt precies op één lijn als het gaat om die verhouding met China. Xi is nu naar Macron gegaan. Macron is vorig jaar ook naar Beijing gegaan. Dat was een relatief succesvol bezoek. En Macron is natuurlijk als Franse president heel statig. Hè, houdt heel erg van ceremoniële staatsbezoeken. En dat zie je ook heel erg af aan het bezoek nu van Xi. Dus dat is de reden dat Xi naar Macron gaat. En hij heeft ook wel een beetje de indruk dat als je zaken wil doen in Europa, als je één iemand wil spreken, dat je op dit moment ook wel echt in Parijs moet zijn. Oké. Okay. Ja, Eva, je bent oud-China-correspondent en nu Frankrijk-correspondent. Dus jij kan bekijken in hoeverre de agenda's van Xi, wat zij willen van dit bezoek, en van Macron overeenkomen. Hoe zit dat? Ja, Clara zei dat het een mooi moment is. Maar het is natuurlijk officieel is het een feestje. Hè? Het is viering van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen China en Frankrijk. Dus dat is de grote, het haakje, zeg maar, waar dit aan is opgehangen. Maar er staan twee belangrijke dossiers op het programma tijdens de gesprekken, de officiële gesprekken. Dat zijn die heffingen op elektrische auto's die Xi hoopt te voorkomen. Europa heeft daar een onderzoek naar ingesteld. Mogelijke dumping van Chinese elektrische auto's. Nou, Xi hoopt dat onderzoek wat af te zwakken. Of in ieder geval die heffingen te voorkomen. En Macron die wil het vooral over Oekraïne hebben. Op beide punten zal niet worden toegegeven. Wat jouw vraag betreft, in hoeverre valt die agenda samen? Totaal niet. Niet. Nee, maar ik begrijp als het gaat over die elektrische auto's bijvoorbeeld. Mevrouw van der Leyen zat er vanochtend ook bij. En die heeft dat onderzoek laten inzetten naar in hoeverre China daarmee een beetje oneerlijke concurrentieverhoudingen heeft gestimuleerd. Maar Macron heeft ook zo zijn belangen in Frankrijk. Hè? Want de Chinezen investeren flink in Franse fabrieken die weer batterijen voor elektrische auto's maken. Zeker, ja. En Macron hoopt. Kijk, er worden geen grote economische deals verwacht tijdens dit bezoek. Maar het gaat inderdaad vooral om die handelsbalans. Hè, wat Clara net ook al aanstipte. Franse bedrijven worden eigenlijk dwars gezeten door die staatssubsidies. Dat heeft niet alleen met de elektrische auto's te maken, maar ook wat betreft de Franse export naar China toe. Maar Macron hoopt eigenlijk ook wel een beetje die investeringen aan te trekken in de groene, vooruitgezichte, toekomstgerichte economie die hij hier probeert op te bouwen. Ja. Dus dat hoopt hij inderdaad ook wel te doen. Dat is een belangrijk dossier. Ja, dus ze moeten toch wel ook in gesprek blijven over die handel. En je zegt Oekraïne is topprioriteit, ook voor Macron. Maar daarover zal waarschijnlijk weinig toenadering ontstaan. Wat denkt Xi daarover? Xi noemt het een crisis, hè, geen oorlog. Vorig jaar nog onthield China zich van stemming over de resolutie over terugtrekking van Russische troepen. Ze presenteerden toen een eigen plan, respecteerden soevereiniteit van landen. Nou, een beetje wat China altijd die houding aanneemt. Keert zich ook tegen machtblokken, dus met name ook tegen de NAVO. Voor Macron staat dat dossier wel echt bovenaan, dat onderwerp. Hij heeft ook vooraf gezegd dat hij de situatie in Oekraïne, zoals hij die van de Oekraïnse president Zelensky hoort, aan Xi Jinping zal overdragen. Want Zelensky heeft één keer met Xi gesproken, een jaar geleden, aan de telefoon. Macron zal ook, hij wil dat China stopt met levering van oorlogstechnologie aan Rusland. Hij zou ook graag zien dat er een Chinese delegatie naar een vredesconferentie komt in Zwitserland volgende maand. Mm-hmm. De Chinese ambassadeur in Parijs heeft al gezegd dat de Chinezen alleen komen als er ook een Russische delegatie komt. Wat dat betreft wordt daar weinig vooruitgang op verwacht. Maar ja, Macron gaat daar wel heel actief in. Ja, in dat verband is het natuurlijk saillant dat Xi ook naar Servië gaat, naar Belgrado. Want daar werd, deze week herdenken we dat, in de jaren 90 de Chinese ambassade per ongeluk door de Amerikanen gebombardeerd tijdens de Kosovo-oorlog. Dat staat daar op de agenda. Clara, wat vinden ze daar in Brussel van? Ja, dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. En wat sowieso natuurlijk ongemakkelijk is, dat ja, Xi is nu in Parijs. Hij is er vanavond ook nog. En morgen bezoekt hij ook nog even de Pyreneeën. Maar daarna vertrekt hij inderdaad naar Servië en daarna ook nog naar Hongarije. En dat bezoek duurt eigenlijk, qua dagen duurt dat langer, want daar blijft hij nog een paar dagen. He, dat toont wel een beetje dat de Chinezen willen laten zien van ja, echte onze echte vrienden, die zitten in het oostelijk deel van Europa. Daar kunnen wij lekker gaan investeren. En daar ja, doen ze niet zo moeilijk over ja, handelsbalansen en ja, mogelijke mensenrechten schendingen of steun voor Rusland. Ja. En wat zegt dat over het beleid van Europa ten opzichte van China? Want hoe eensgezind is dat eigenlijk? Ja, dat is dus heel verdeeld. Hè? En dan niet alleen maar omdat Hongarije natuurlijk sowieso een beetje het zwarte schaap is. Hè? Daar worden echt de Chinese investeringen binnengeharkt. Zeer waarschijnlijk wordt er deze week weer een nieuwe fabriek van Chinese elektrische autofabrikant aangekondigd in Hongarije. Nou, precies dat onderwerp waar Europa zich over zo zit te knarsen tanden. Dat al die goedkope Chinese elektrische auto's hierheen komen. Maar het gaat breder. Hè? Het gaat ook om dat eigenlijk Frankrijk en Duitsland ook niet helemaal op één lijn zitten. Nee. Hè? Frankrijk is toch best wel een beetje een ferme toon. Maar Duitsland is bijvoorbeeld heel bezorgd over de mogelijke heffingen die Brussel op die elektrische auto's wil gaan leggen. Want dat zou tot allerlei vergeldingsmaatregelen vanuit China, ook richting die Duitse bedrijven, kunnen gaan leiden. En Duitsland heeft het economisch al best zwaar. Dus als die Duitse bedrijven dan ook nog te maken krijgen met handelsbeperkingen richting China, dan zou dat echt heel erg pijnlijk aankomen. Ja, is dat dan ook de reden dat Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, er niet bij is vanochtend in Frankrijk op de koffie? Want hij was wel uitgenodigd, begrijp ik. Hij was uitgenodigd. Hij heeft andere verplichtingen, wordt dan gezegd. Maar het is natuurlijk wel een beetje raar. Hè? Hij heeft uitgenodigd, hij kon niet. Precies, ja. Maar dat gaat hierover, denk je? Nou, kijk, Scholz was vorige maand zelf nog in China. Dus hij kan ook echt zeggen van ja, ik heb toen eigenlijk alles al besproken. Hmm. Maar het was natuurlijk wel een krachtiger signaal geweest als Scholz en Macron er alle twee waren geweest, samen met von der Leyen. Ja, even tot slot. Wanneer denk je dat deze reis voor Xi geslaagd is? Ja, inhoudelijk zal er niet veel gebeuren. Xi hoopte de Franse steun dus aan dat Europese onderzoek wat af te zwakken op het gebied van die elektrische auto's. Mm-hmm. Hij heeft ook heffingen aangekondigd op cognac bijvoorbeeld, als tegengeluid tegen de Fransen. Maar hij zal het Westen ook niet te ver willen pushen, want het is een verkiezingsjaar. Dus de Europese leiders, Macron, die zullen niet willen toegeven. Dus dat kan alleen een hardere lijn worden. Dus inhoudelijk valt daar weinig te winnen. Maar ja, wat betreft de Chinese pers, nou ja, er zullen voldoende plaatjes zijn van wapperende Chinese vlaggen vanmiddag op het Place des Invalides. Er zijn foto's van lachende leiders. Dus in China zal dit absoluut als succes overkomen. Ja, en als nou volgende maand of wanneer dat onderzoek ook klaar is naar die dumping van elektrische auto's die allemaal in Zeeland op een parkeerplaats staan. Als dat nou toch verkeerd afloopt voor China, hoe ernstig is dat dan voor de relaties? Dat zou best wel ernstig zijn. China, ik heb even niet meer voor ogen hoe groot de export is van Chinese elektrische auto's naar Europa. Maar het is behoorlijk, het is best aanzienlijk. Er is enorme overcapaciteit in de auto-industrie in China. En ja, daar wordt toch een beetje op Europa gerekend om dus die auto's hier af te zetten. Ja, nou ja, goed. Misschien dat Xi nog een goed woordje voor zijn eigen auto-industrie heeft kunnen doen vandaag in het Élysée. Hartelijk dank, Eva Ramelow en Clara van der Wiel. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la RAI nel proprio megafono. Questa non è la nostra idea di servizio pubblico, dove al centro c'è il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti che fanno domande anche scomode. Per questo, gentili telespettatori, vi informiamo che siamo pronti a mobilitarci per garantire a voi un'informazione indipendente, equilibrata e plurale. Indipendente, equilibrata e plurale. Indipendente, equilibrata e plurale. Ja, de RAI wordt een megafoon van de regering. Dat is een waarschuwing die presentatoren van de Italiaanse publieke omroep, zoals u hier hoorde, onlangs allemaal integraal voorlazen op de nationale televisie daar. En ze zeiden er ook bij, in drievoud, wij staan daarentegen voor onafhankelijke, evenwichtige en pluriforme berichtgeving. En om dat standpunt kracht bij te zetten, protesteren de RAI-journalisten vandaag opnieuw met een staking. Wat is daar in Italië precies aan de hand? Ik ga het vragen aan de oud-Italië-correspondent Jarl van der Ploeg van de Volkskrant. Dag hallo, Jarl. Hallo. En politiek historicus en Italië-kenner Arthur Westijn. Welkom. Dank je. Ja, ik noemde daar straks al het boek wat jullie ooit hebben geschreven. Proeftuin Italië heette dat in een eerste editie in ieder geval. Even om bij vandaag te beginnen, Jarl. Hoe bijzonder is het dat journalisten in Italië staken? Nou, ik heb een aantal oud-collega's gebeld in Italië, een aantal Italiaanse journalisten. Mm-hmm. Sommigen gaan al heel lang mee en die zeiden eigenlijk allemaal, nou, dit is wel heel erg speciaal wat er nu gebeurt. Ze zijn natuurlijk best wel gewend aan een bepaalde, dat de persvrijheid in zekere zin een beetje onder druk staat. We kennen de Berlusconi-jaren, ja. Waarin de incidenten zich aan een regen eigenlijk. Maar dat was vaak wat incidenteler. Dan was er een komiek die tijdens een tv-optreden een grap maakte over Berlusconi. En dan zei Berlusconi, die komiek mag niet meer op tv komen. Dat is natuurlijk ook daarmee schend je de persvrijheid natuurlijk ook. Maar ze zeiden, de journalisten die ik sprak, dit gaat op een structureler niveau, is dit aan de hand. Okay. Dat is al een tijdje bezig. Er zijn een aantal wetsvoorstellen om de persvrijheid sinds Meloni premier is geworden, zijn er ingebracht. Maar ook op meer in de achtergrond gebeurt er van alles. Bijvoorbeeld journalisten die een wat linksere signatuur hebben, in nieuwe contractonderhandelingen krijgen die aanbiedingen die echt heel erg laag zijn, die ze eigenlijk niet kunnen accepteren. Die worden weggepest. Ze worden op tijdslots neergezet waarin niemand luistert. Ik sprak één iemand en die vertelde over een programma en die maken veel reportages over Brussel, over de Europese Unie. Iets wat bij de huidige regering niet bijster populair is. En die kregen veel minder budget om dat soort reportages te maken. Dus die konden hun werk eigenlijk niet meer doen. Dus het zijn allemaal van dat soort voorbeelden die ervoor zorgen dat ze nu het gevoel hebben van de emmer begint vol te lopen. Ja, Arthur, als historicus die zich met Italië bezighoudt, hoe bijzonder is dit? En gaat dit inderdaad veel verder dan wat gebruikelijk is? Ik bedoel, bij een regeringswissel in Italië veranderen er ook altijd poppetjes bij de publieke omroep. Dat is gebruikelijk daar. Ja. Hoe ver gaat dit in historisch perspectief? Nou, inderdaad. Dus die vervlechting, verweving van politiek en media is in Italië eigenlijk al veel langer gaande. En zeker in de jaren Berlusconi was die ook heel erg problematisch. Wat Jarno ook al net aangeeft. Wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat Berlusconi is natuurlijk een jaar geleden overleden. Mm-hmm. En sindsdien is heel erg de vraag, wat gaat er gebeuren met zijn nalatenschap? Niet alleen maar de centen die hij verdiende, maar ook de manier waarop hij de cultuur kon bepalen en vooral ook zijn media-imperium kon gebruiken voor zijn eigen politieke doeleinden. En wat je denk ik moet beseffen is dat Meloni en ook haar coalitiegenoten zijn allemaal groot geworden onder de vleugels van Berlusconi. Mm-hmm. En die proberen eigenlijk nu met andere middelen eenzelfde soort van controle te krijgen over de media die Berlusconi destijds had met zijn commerciële zenders. En hoe doet ze dat precies? Nou, specifiek door bepaalde wetten uit te vaardigen of voorstellen daarvoor te doen die bijvoorbeeld ervoor moeten zorgen dat er veel meer aandacht komt op de RAI, op de staatsomroep, voor de coalitiepartijen. Ik begrijp bijvoorbeeld dat partijbijeenkomsten van nu af aan integraal worden uitgezonden. Zonder commentaar, precies. Geen journalistieke duiding enzovoort moeten worden uitgezonden. Dat gaat gebeuren. Er is ook een voorstel geweest om de gangbare praktijk dat elke partij evenveel krijgt, ook in de oppositie, dat die minder goed verdeeld wordt, zodat er dus veel meer aandacht komt in praatprogramma's, in nieuwsprogramma's voor de heersende partijen. Dus er zijn verschillende pogingen eigenlijk vanuit de regeringsmacht om grip te krijgen op wat die journalisten bij de RAI allemaal uitspoken. Ja, en ook om op die manier alle neus op dezelfde kant op te krijgen. Ook nog een paar nog serieuzere voorstellen eigenlijk. Die zijn er allemaal nog niet doorheen. Maar er is bijvoorbeeld journalisten die veroordeeld worden voor smaad zouden dan tot 4,5 jaar in de cel kunnen worden geplaatst. Dat is een voorstel wat er ligt. Wat vrij stevige ingreep zou zijn. En dat moet dan nog door het parlement? Of? Precies. Ja. En het is de vraag of dat allemaal gebeurt. Maar het is wel een duidelijk signaal dat het vanuit de regeringscoalitie naar voren wordt geschoven. Ja. En je hebt ook journalisten in Perugia. Die hebben een onderzoek gedaan naar de minister van Defensie en mogelijke belangenverstrengeling. Daar wordt heel erg flink op ingehakt. Die worden aangeklaagd wegens van alles en nog wat. Er is een wetsvoorstel wederom om journalisten die publiceren uit stukken van de rechter die nog uit zaken waar nog niet tot een veroordeling is gekomen, die zouden tot 8 jaar cel kunnen krijgen. Dus dat zijn bij elkaar zijn best veel maatregelen die de persvrijheid echt behoorlijk onder druk zetten. Ja. Oké, dat is één, de persvrijheid. Daarvoor wordt gestaakt vandaag dus door ik begreep de medewerkers van de regionale journaals in Italië. Maar er is nog iets, Arthur. Er is ook een grondwetswijziging in de maak door de regering Meloni. Waar gaat dat over? Nou, die bestaat eigenlijk uit twee delen. Met het idee om de Italiaanse politiek slagvaardiger te maken. Het eerste deel is om de coalitie die de verkiezingen wint direct een absolute meerderheid te geven in zetels in het parlement. Dus stel je voor. Ook als ze niet in stemmen daar. Precies, stel je voor ze winnen 30% van het aantal kiezers. Dan krijgen ze 55% van het aantal zetels in het parlement. Hmm. Dat ten eerste. Het tweede is om de premier direct te laten verkiezen door de stemmers. Nu wordt de premier benoemd na verkiezingen door de president, het staatshoofd. Dus het idee is om die premier eigenlijk veel meer macht te geven en ook een veel sterker mandaat op een directe verkiezingsbasis. Met als achtergrond dat daarmee voorkomen kan worden dat regeringen komen en gaan. Wat in Italië heel erg gebruikelijk is. Of dat een premier moet werken met een parlement wat verdeeld is of waar die niet de meerderheid heeft. Precies. Dus dat willen ze, die machtsconcentratie willen ze garanderen in een grondwetswijziging. Ja, dat lijkt me dat in Italië gevoelig ligt. Want de grondwet die er nu is een gevolg van het postfascisme. Dus de ervaringen met Mussolini. Juist bedoeld om dat soort machtconcentratie tegen te gaan, lijkt mij. Ja, absoluut. En vergeet ook niet dat deze hele staking, dat die is begonnen met Antonio Scurati. Dat is een Italiaanse schrijver die veel schrijft over het fascisme. Die heeft drie prachtige delen over geweldige boeken. Raad ik iedereen aan. Romans. Niet te min. Maar hij, het begon helemaal omdat hij op de Italiaanse bevrijdingsdag wilde hij een toespraak geven op Rai Tre, dus een van de publieke zenders, waarin hij parallellen trok tussen 100 jaar geleden, de tijd van Mussolini en de regering van Meloni nu. Juist precies om hiervoor te waarschuwen. Van mensen, we moeten oppassen dat we niet in dezelfde val trappen. Er zijn de spiegel van de geschiedenis reflecteert wel degelijk in het heden. Daar moeten we voor oppassen. Hm. En die toespraak is dus om inhoudelijke redenen opeens geannuleerd. En daar begon deze hele staking ook mee. En Arthur, hoe kansrijk is deze grondwetswijziging? Nou, dat is nog erg onduidelijk. Gezegd dient dat ook Berlusconi al eerder heeft geprobeerd om een vergelijkbare wijziging door te voeren. Die is toen per referendum weggestemd, 20 jaar geleden. 10 jaar geleden is er ook iets vergelijkbaars gebeurd vanuit de linkerhoek, toen Matteo Renzi premier was. Ook hij heeft geprobeerd om via een referendum de grondwet te wijzigen, ook met als idee om die politiek slagvaardiger te maken. Is ook afgestemd door de Italiaanse kiezer. Dus het is nog zeer de vraag of Meloni het er wel in gaat slagen. Zij zegt zelf dat ze wel heeft geleerd van die fouten van haar voorgangers. En het blijkt ook wel, ze is nu al ruim 1,5 jaar aan de macht, dat ze heel erg gewiekst is en heel erg goed is in het continu eigenlijk verzamelen van steun voor haar beleid. Ja. Dus het gaat nog een tijdje duren voordat het zover is, hoor. Het gaat nog zeker een jaar duren voordat het afgelopen is, dit hele proces. Ja. Maar het zou zomaar kunnen dat ze daarin gaat slagen. En niettemin, in het kader van jouw boek, wat er ook uitkomt, het zijn wellicht voortekenen. Jarl, jij zegt, het gaat niet alleen over Italië, maar ook over ons. Nou ja, zeker. Meloni die behoort in zekere zin tot dezelfde politieke familie als bijvoorbeeld Orbán in Hongarije en misschien ook wel Geert Wilders in Nederland. Die komen allemaal bij elkaar op conferenties waar bijvoorbeeld een paar weken geleden, of was het vorige week, was er een no-woke zone. Dus daar mogen bepaalde kranten mogen daar niet komen. In Hongarije heb je gezien waar dit toe kan leiden. Daar is de Fidesz-partij al jaren aan de macht. En daar is de onafhankelijke kritische journalistiek, die is bijna uitgestorven. Ja. Nu zie je in Italië ook zo'n proces voltrekken. En het is ook niet ondenkbaar dat politici die tot dezelfde familie behoren, die naar elkaar kijken, dat die bijvoorbeeld dat Geert Wilders ook zoiets gaat doen. Er wordt hier ook veel gesproken over het beknotten van de NPO. En het is allemaal niet ondenkbaar. Arthur, hoe zie jij dat als schrijver van het boek Proeftuin Italië? Nou, ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat die situatie in Italië vanwege die erfenis van Berlusconi wel specifiek is en toch wel problematischer dan elders. Tegelijkertijd wat heel erg vergelijkbaar is de retoriek die gebruikt wordt. Het idee van wat Meloni zegt is, we maken juist die media democratischer. Want al die journalisten die daar zitten bij de Rai, die zijn eigenlijk allemaal gekleurd. Dat zijn eigenlijk allemaal linkse types die proberen tegen de stem van het volk in te gaan. En juist door meer controle uit te oefenen vanuit de democratisch verkozen overheid over die media, zorgen wij ervoor, zegt Meloni, dat het democratischer wordt. Wij gaan ze juist onafhankelijk maken. Precies, en dat is denk ik een manier van spreken die je ook elders, ook in Nederland, heel duidelijk ziet op die rechtspopulistische flank. Het idee dat democratie is meeste stemmen gelden, dus degene die de verkiezingen wint mag vervolgens ook gaan bepalen wat er op tv te zien is. Ja. Goed, nou, in ieder geval goed in de gaten houden hoe zich dit in Italië gaat ontwikkelen. Ik dank jullie zeer, Arthur Westijn en Jarl van der Ploeg. Buitenland. Uitgelicht. Manjel Rassu. Mutta ein, sikehtsemin. Ein. Ja, de liefhebber zal het meteen herkennen. We horen hier Frederik Post voorlezen uit zijn boek. Maar goed, of die liefhebber zich onder onze luisteraars bevindt, is dan weer de vraag. Hoe dan ook, met zijn nieuwe boek is Post genomineerd voor de prestigieuze Literatuurprijs van het Noorden. Maar nu weigert deze schrijver zijn boek te laten vertalen naar andere talen. Ik spreek erover met Tjade Michels in Zweden. Goeiedag, Tjade. Hey, goeiedag. Wie is deze schrijver en waar gaat zijn boek over? Nou, het is dus inderdaad voor de oplettende luisteraars een Samisch boek in de Samische taal. Dat is het inheemse volk in Noord-Europa. Het is een handwerker en een kunstenaar. En een man die in zijn boek eigenlijk zijn levenslange zoektocht beschrijft. Spirituele zoektocht naar de roots van zijn geloof. Het boek begint met bij een vrouw die in de 17e eeuw op de brandstapel belandt. Een Samische vrouw. Hmm. En het gaat verder met Frederik Prostus, die zelf vertelt dat hij als hij 15 is dromen krijgt. Spirituele dromen waar hij eigenlijk niet zoveel mee kan. En hij gaat dan op een zoektocht, praat veel met de ouderen uit de gemeenschap. Ja, en komt er steeds meer achter dat die geschiedenis, die bijna uitgewist is van de Sami's, dat die eigenlijk nog springlevend is. En dat heeft hij nu in dit boek samengevat voor de nieuwe generaties. Ja, maar nou heeft hij dat boek in het Sami geschreven. En dan moest hij het vertalen voor de jury van die prijs. Maar dat wilde hij niet. Waarom niet? Ja. Nou, nee, het ding is, hij heeft het wel vertaald, maar hij heeft een papieren kopie opgestuurd. Met de belofte hebben ze alle juryleden moeten doen dat ze die meteen, zodra ze het uit hebben, weer terugsturen. En zodra hij het terug heeft, dan verbrandt hij het Zweeds. Al dat werk voor niks. Ja, eigenlijk wat hij zegt is, dit is echt een boek wat bedoeld is voor ons volk, voor onze mensen, voor de Sami-mensen. En zijn ervaring is, ook doordat hij zelf die geschiedenis in gaan duiken, is dat die meerderheid, en dat is dus de meerderheid in Noorwegen, Zweden, Finland, dat die eigenlijk alleen maar misbruik maken van de kennis van de Sami. Oké, want hoe staat dat Samisch ervoor als taal? Nou ja, het is het eigenlijk best wel goed. Je ziet dat er allerlei best wel leuke, mooie, interessante nieuwe initiatieven opstaan. Maar tegelijkertijd is er eigenlijk de pijn van de meerderheid van de Sami's die eigenlijk die taal niet meer spreken. Hmm. Maar het is Eurovisie Songfestival natuurlijk dit weekend. Voor het eerst te horen in de Sami-taal. Okay. Er is ook voor het eerst een Sami Songfestival geweest. De Grand Prix Sami. Dat kunnen we ook nog misschien wel een linkje op de website zetten. Okay. Ook allerlei Sami-artiesten die nog nooit in de Sami-taal hadden gezongen. Dus er gebeurt wel iets. Je ziet dus wat dat betreft dat het springlevend is. Ja. Oké, dankjewel Tjade Michels. En zometeen naast Sterren Nieuws, Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 13:30. NPO Radio 1. 5 dagen. Het zwemseizoen is weer begonnen. Maar is er wel voldoende toezicht? Want het aantal vrijwilligers bij de reddingsbrigade, dat blijft maar dalen. We zien dat ook een aantal reddingsbrigades best moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden die belangrijke taak willen vervullen. Zo'n 300 mensen verdrinken er jaarlijks in ons land. Gelukkig wordt een veelvoud hiervan gered. Dankzij de reddingsbrigade. Zo rukte die vorig jaar zo'n 8000 keer uit. We hebben 24/7 een alarmploeg paraat staan. En mocht er wat gebeuren, dan worden we opgepiept. Elke avond tussen 8:30 en 9, 5 dagen. Over het wel en wee van de reddingsbrigade. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Elena Lindemans verdiept zich in de wereld van euthanasie. Ze volgt 6 mensen die vanwege psychische problemen niet langer wilden lijden en verlangen naar een goede dood. Ik wil gewoon overal van af zijn. Dat in de war zijn en die geestelijke kwalen.